We begonnen deze late avond met een plaatje waar ook een bepaalde Amerikaanse president iets aan zou kunnen hebben. No Easy Way Down. Dusty Springfield was dat uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 12 november. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Vlaardingse Massamuda betrokken bij internationaal archeologisch project. Chiropractoren slaan alarm en de vier extra mogelijkheden om COVID-19 de kop in te drukken. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. heart so pure and his love so fine. Stick with me and I'll ride with you to the end of the line. Hold my hand and I'll walk with you through the darkest night. When I smile, I'll be thinking of you, and every little thing will be alright. And it's sad, so sad, there ain't no easy way round. And it's sad, so sad, all you friends gather round, 'cause the circus left town. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Colors and promises. How A Thousand Years van Christina Perry. En daarvoor Circus van Eric Clapton uit 1998. Ons eerste onderwerp. De Universiteit van Leiden heeft een belangrijke subsidie gekregen voor een groot archeologisch onderzoekproject naar de leefgewoonten van de Vlaardingen cultuurmens. Herman de Bruin. Massa Muda wordt betrokken bij internationaal archeologisch onderzoek. En in Vlaardingen vinden we Massa Muda. En hoe dat precies is, dat ga ik vragen aan Anneloe van Gijn. Ze is hoogleraar archeologicaal, material, culture en artifact studies. Nou, een hele mond vol, mevrouw van Gijn. Ja. Ja, ja. Maar u doet iets met archeologie, hè? Ik ben archeoloog en ik ben geïnteresseerd in oude technologie. Dus wat voor werktuigen mensen gebruikten, hoe ze bouwden, hoe ze hun huiden bewerkten. Mm-hmm. Al dat soort dingetjes over het dagelijkse leven in het verleden. Ja. En ik werk al sinds 2016 met de Veneratie Broekpolder in de Vlaardingen. Vlaardingse Broekpolder samen. In het bouwen van reconstructies van huizen uit het verleden. En Massa Muda is eigenlijk het educatieve erf dat de federatie heeft opgericht om een meer educatief karakter te geven aan wat ze aan het doen zijn. Ja, daar komen dus ook kinderen naartoe om te zien hoe ze duizenden jaren geleden leefden. Ja, ja. Maar even terug naar Vlaardingen. Dat Massa Muda, dat is een plek in de Broekpolder. Waar komt die naam vandaan? Ja, het is de Maasmonding, de oude naam voor de Maasmonding. Ah, kijk, dan wordt het duidelijk. Het Maasestuarium, geloof ik. Een aantal Vlaardingers zullen het wel weten, maar voor de andere mensen vond ik het even belangrijk om het te melden. Maar dat was zo. Het is ook een heel oud archeologisch erf, hè? De Vlaardingen cultuurmens is heel belangrijk, toch? Het is een neolithische cultuur, dus dateert uit het laat neolithicum, dateert zo rond 3400 tot 2500 voor Christus. Mm-hmm. En de mensen die dit soort aardewerk, vandaar de naam Vlaardingen cultuur, gebruikten, die leefden vooral in ons kustgebied. En eigenlijk de eerste site die dit soort aardewerk, dit soort kustaardewerk zou je het kunnen noemen, produceerde was de site Vlaardingen die hier opgegraven is. Al ergens in de 50-jaren, geloof ik. Dat opgraven resulteerde in dat daar ook wat dingen nagebouwd zijn dus? Nou, er zijn in diverse Vlaardingen sites, Vlaardingen vindplaatsen, zijn er ook paalstructuren, palenclusters gevonden. En op basis van die palenclusters zijn er ideeën gevormd hoe die huizen eruit gezien kunnen hebben. En een van die palenconcentraties, een van die opgravingen, dat was Haemstede Brabers. En daar is een klein huisje gevonden van 9x3, zeg maar, meter groot. En dat hebben we nagebouwd. Maar je weet natuurlijk niks over de structuur boven de grond. Hè. Het enige wat we hebben zijn verkleuringen in de grond. Ja, precies. En voor de rest niks. En we weten ook heel weinig over hoe het dagelijks leven eruit zag. Ja, maar er komt nu een nieuw project. De Universiteit Leiden heeft een subsidie gekregen voor een groot archeologisch onderzoek. Heeft dat daarmee te maken wat u net zei? Ja, dat heeft daar zeker mee te maken. Want wat we willen proberen te doen is samen met de vrijwilligers van Massa Muda en ook studenten van niet alleen de Leidse Universiteit, maar misschien ook van elders, te onderzoeken. Zowel door middel van experimenteel onderzoek, dus het doen van allerlei activiteiten met prehistorische voorwerpen, als ook door het heel gedetailleerd onderzoek van materiaal, meer te weten te komen over hoe het dagelijks leven van die mensen er in de tijd uitzag. Wat voor voorwerpen maakten ze? Mm-hmm. Misschien ook wel een beetje van, hebben ze misschien kleding van huiden gemaakt? Of hebben ze ook wol gebruikt? Wat voor recepten hebben ze? Wat voor dingen hebben ze gekookt in hun potten? Iedereen is natuurlijk altijd welkom om een kijkje te komen nemen. Maar wat een van de belangrijkste doelstellingen ook is, dat we door middel van het uitvoeren van experimenten, ook de vrijwilligers van Massa Muda trainen om uiteindelijk ook schoolklassen te begeleiden, veel gedetailleerder ze dingen kunnen vertellen. Waar moeten mensen zijn om wat meer informatie te krijgen over deze archeologische vondsten allemaal? Is er een website die daarover gaat? Nou, Massamuda heeft een website. Ja. Dan kan je in ieder geval je opgeven als vrijwilliger, dat is zeker. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Anneloe van Rijn, hoogleraar archeologische vondsten. Ik zeg het maar niet allemaal in het Engels meer, maar we weten waar het over gaat. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met alle zaken die u doet en dat er mee weer veel geld tevoorschijn mag komen om dat onderzoek te vervolgen. On aurait pu se dire tout ça. Ailleurs qu'au café d'en bas, que t'allais peut-être partir, et peut-être même pas revenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait en rire. Alors on va se quitter comme ça. Dès qu'on vend le café d'en bas, comme dans une série B, on est tous les deux mauvais. On s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Je voulais quand même te dire merci. Tout le mal qu'on s'est pas dit. Certains rigolent déjà. Je m'en fous, je les aimais pas. On avait l'air trop bien, y'en a qui supportent pas. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je te l'ai trop dit, je te le dis quand même. Je t'aime. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Strands of light upon a bedroom floor. Change the night through an open door. I'm awake, but this is not my home. For the first time, I'm not alone.

Espionage is a serious business. Well, I've had enough of this serious business. That dancing girl is making eyes at me. I'm sure she's working for the KGB in this paradise. Ah, cold as ice. Lofzang van Chris de Burg op zijn verblijf in Rusland. Moonlight en vodka. Eerder deze maand was de dag tegen rugpijn. Aandacht voor de forse groei van het aantal mensen met rugklachten. Thuiswerken is hiervoor een belangrijke oorzaak. Herman de Bruin. Chiropractoren die slaan alarmen, want de stijging van de rugklachten is nogal explosief. Ik ga erover praten met Jitte Turner. Ze is chiropractor en voorzitter van de Nederlandse Chiropractoren Associatie. Een hele mond vol, maar welkom, mevrouw Turner. Klopt allemaal, dank u wel. Ja, stijging rugklachten, dat heeft toch hoop ik niets met COVID te maken? Hè? Nou, niet direct, maar indirect wel natuurlijk. Ja. Want we zagen in de voorgaande jaren zagen we wel in een rustige, onaangename stijging van rugklachten. Dat zien we vanuit de cijfers van RIVM. Daar waren 2 miljoen mensen al geregistreerd als hebbende rugklachten. Maar doordat wij nu allemaal toch meer thuis zitten. En we dachten natuurlijk allemaal voor tijdelijk. Hè? Mm-hmm. Maar dat is nu al 7-8 maanden gaande. Nee. Met niet echt een eind in uitzicht. Ja, mensen zitten natuurlijk met laptops op krukjes bij een keukentafel. Waar nu in de lege kantoorpanden staan de hele mooie staapbureaus en beeldschermen. Ja, en daar hadden we het allemaal geregeld en dat was allemaal goed voor de gezondheid en voor de rug. Ja. Maar nu zitten mensen thuis en daar hebben ze niet die faciliteiten natuurlijk. Nee. Nou ja, voor chiropractoren is het wel mooi, want die krijgen meer patiënten of zit het niet zo in elkaar? Nou kijk, natuurlijk, dat is natuurlijk de manier waar we ons geld verdienen. Maar als ik spreek vanuit een persoonlijke ervaring, ik kan geen nieuwe patiënten zien dit jaar. Mijn praktijk zit zo vol, want ik moet tussen iedere patiënt in moet ik schoonmaken. Ja. Ik maak extra tijd tussen patiënten in, zodat ze elkaar niet tegenkomen in de wachtkamer. Mm-hmm. Dus ik zit binnen reguliere openingstijden zit ik al op 3/4 capaciteit van voorheen. Ja, het is allemaal ingewikkelder geworden. Ja. Ja, ja, ja. En uw collega's hebben dat ook? Ja. Ja, u zegt we lopen over de mensen die rugklachten hebben. Dat zijn er veel meer dan gebruikelijk. En er zijn te weinig chiropractoren. Dat is in ieder geval het verhaal. Ja. Ja. En dat is lastig om daar wat aan te doen. Dus als mensen klachten hebben, zeggen ze dan meteen nu van, nou ja, ik hoef niet naar de chiropractor, want ik kan er toch niet terecht? Of zegt u nou, er is wel licht aan het eind van de tunnel? Nou, wat ik dus zou aanraden is, kijk op NCA of chiropractie.nl moet ik zeggen. En kijk wie zit er in de buurt. En moet u dan toch eentje verder opzoeken, ook goed, of komt op een wachtlijst te staan. Wat we natuurlijk meemaken op het moment is dat mensen afbellen omdat zij corona hebben. Ja. Of ze wachten op een uitslag. Dus zelfs is mijn programma vol, dan heb ik wel regelmatig afzeggingen. Waardoor dan toch in plekje ontstaat. Er zijn wel eens gaatjes om te vullen. Ja, ja. En werk ik steeds meer samen met fysiotherapeuten waar ik dan de eerste diagnose doe. En dan besteed ik wat opdrachten uit aan mijn hele fijne fysiotherapeut-collega's. En zo kunnen we het een beetje verdelen. Ja, zo kan je toch een beetje meer mensen helpen dan in eerste instantie leek. Maar alle mensen helpen. Maar wel proberen er wat aan te doen. Want zolang je er mee door blijft lopen, schiet dat niet op. Nee, dan kan je natuurlijk denken aan als je nu thuis zit en die te hoort van oh jee, waar moet ik nou? Nou, probeer zoveel mogelijk je dagelijkse leven, wat je op kantoor had, na te doen thuis.

ik heb het altijd zo gedaan. Love me. Ik heb het altijd zo gedaan. Op middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Zijn hele adressenboekje kwam voorbij in een Song for Whoever van Beautiful South. En daarvoor Ramses Shaffy, de enige echte met Laat Me. Ons volgende onderwerp. Door de World Health Laboratories is een aantal aanbevelingen gedaan voor minder ziekteverschijnselen in het algemeen en in het geval van het huidige coronavirus. Herman de Bruin. Er zijn extra mogelijkheden om COVID-19 de kop in te drukken. Nou, dat lijkt me heel goed nieuws. Emar Vogelaar is aan de telefoon namens de World Health Laboratories. Die gaat daarover vertellen. Meneer Vogelaar, welkom. Dank u wel. Ja, COVID-19 de kop indrukken. Hebt u iets bijzonders bedacht? Of hoe ja, zit meneer, dat? Wij kunnen met onze spoedstresstraat heel snel werken. Mm-hmm. Dus iemand is binnen een uur weet hij of hij positief is. Ja. Soms nog sneller. En dan kunnen de mensen dus hun bekenden, hun partners en hun werk benaderen. En die kunnen ook getest worden weer snel. Ja. En zo heb je heel snel een bedrijf helemaal in kaart of een groep mensen dus die contacten hebben. Ja. En dan weet je allemaal of ze positief of negatief zijn. Bij de ene zijn ze allemaal negatief, bij de andere is de helft positief. Zulke dingen zien wij. Ja. Maar die spoedstelstraat is dus het geheim. Dat is dat je snel achter elkaar kan testen. Dat is het geheim, ja. Ja. Ja. En dat gebeurt nog te weinig? Of doen jullie dat op een andere manier dan de GGD? Nou, de GGD, dan moet je dus al vaak een paar dagen wachten voor je überhaupt getest wordt. En dan moet je nog 2 dagen op de uitslag wachten. Dus je bent een halve week, minstens tot een week verder. Ja, en de spoedstelstraat laat het meteen weten en heb je ook meteen de uitslag? Ja, ja. Ja, ja. Dus dat is, maar dat kost wel meer geld, denk ik. Dat weet ik, ja, kost wel geld, maar €69 kost het voor, ja, ja, voor zo'n test. Dus, ja. Ja, ja, ja. En u zegt, ik heb 4 extra mogelijkheden. Is één daarvan de spoedsneltest? Dat is er eentje, dat is de ene, ja. Ja. De tweede is dus dat wij dus vergeten in Nederland dat ons voedsel heel belangrijk is. En de essentiële nutriënten zijn enorm belangrijk voor je immuunsysteem. Mm-hmm. En die moet je optimaliseren. We hebben ook adviezen gegeven hoe de mensen dat direct kunnen doen. In een bijlage is dat verstrekt door ons. En dan heb je al gelijk al praktische voorbeelden. Je kan ook nog een programma ingaan van de World Health Foundation. En dan kan je het nog beter doen. Dus dat je voedsel kan verbeteren. Dan zie je ook precies wat je goed en fout doet. Ja, en u zegt een beetje dat doen we te weinig. We eten niet voldoende gezond? We eten helemaal niet gezond. De meeste mensen zitten onder de aard. De officiële normen, meneer. Je immuunsysteem werkt alleen maar beter als je zelfs boven de algemene norm uitkomt. Ja. En als u dat wil doen, boven die algemene norm uitkomt, moet u even uw advies meenemen. Ja, als je die van ze meeneemt, dan ben je voor het immuunsysteem de directe adviezen. En daarnaast kan je in het programma gaan van de World Health Foundation. Ja. En dan noemt u ook nog de orale voedingssupplementen. Ja, die worden ook af en toe genoemd, want die zijn ook belangrijk. Mm-hmm. Dus de ADH kan je heel moeilijk halen soms. Ja, vitamine D is moeilijk. Vitamine A, ja, dat moet je, is niet zo makkelijk. Selenium is ook moeilijk. En dat kan je dus met supplementen dan ook aanvullen. Natuurlijke supplementen, waar de stoffen in zitten die je dus in het voedsel te weinig hebt voor optimale gezondheid. Hè? Die je gewoon bij de drogist kan kopen. Die kan je, als het goede kwaliteit is, ook bij de drogist krijgen, ja. Ja, ja. Maar daar hebt u ook iets op de website staan, een tip voor de mensen hoe je dat het beste kan doen? We hebben dus daar op de website staat dus, moet ik even kijken wat op onze website staat. Ja. Er zijn al producten genoemd, je kunt rustig kijken bij die firma die genoemd staat in de bijlage. Ja, ja. Maar als mensen naar de supplementen. Ja, als mensen naar de website gaan, komen ze dat wel allemaal tegen. Dan komen ze die dingen tegen, die ja. Tips die u geeft. Maar is het nou echt zo dat het dan dat je dan meer beschermd bent tegen COVID-19? Je hebt je afweer tegen de virus COVID-19 is veel sterker. Dus je zal minder klachten krijgen sowieso. Mm-hmm. En je wordt misschien helemaal geen klachten. Dat kan ook nog. Ja, ja dat meer, hoe meer mensen het doen, hoe beter het helpt. Ja, ja, dat is natuurlijk altijd zo. En als mensen wat meer willen weten erover, we hadden het al over de website. Waar moeten ze zijn? www.worldhealthfoundation.info. En tenslotte, ik geef ook nog lezingen over hoe kan je gezond blijven of worden. Dus dat heb ik ook al een paar keer gedaan. Oké, en dat staat ook allemaal op de website. En lezingen zijn... Dat staat niet op de website, dat zeg ik niet bij deze. Ja, en hoe moeten mensen dat? Wat kan ik zelf doen om gezond te blijven, ja, of te worden? Ja, ja. Ja, ja, dat kan in ieder geval ook nog. Nou, dat zijn allemaal dingen die COVID-19 de kop in kunnen drukken. Laten we hopen dat dat allemaal gaat lukken. Emar Vogelaar, hij vertelde erover namens de World Health Laboratories. Dank voor het gesprek en heel veel gezondheid toegewenst. U ook, meneer. Ik wens u ook heel veel gezondheid. En dank u wel. Programma's. Dank Dag. U. Dag. Dit is De Late Avond. Big black train coming down the track. Blow your whistle long and long. 1 minute you're here. Next minute you're gone. I lay my penny down on the summer wind sings its last song. 1 minute you're here, next minute you're gone. Baby, baby, baby, I'm so alone. Baby, baby, baby, I'm coming home. Autumn carnival on the edge of town. We walk down the midway arm and arm. 1 minute you're here, next minute you're gone. I thought I knew just who I was, what I'd do, but I was wrong. 1 minute you're here, next minute you're gone. Red River running along the edge of town, on muddy banks I lay my body down, this body down. Footsteps crackling on the gravel road, stars vanishing in the sky,